w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 maja, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Unia Europejska i Stany Zjednoczone zgodne w sprawie walki z terroryzmem i konfliktu na Ukrainie. Za chwilę także o tym, w czym się nie zgadzają. A także o minucie ciszy w Wielkiej Brytanii dla uczczenia ofiar poniedziałkowych zamachów i o wynikach uszczelniania w Polsce systemu podatkowego. Jest zgoda w kilku kwestiach, ale są i różnice zdań między przywódcami Stanów Zjednoczonych i Unii. Donald Trump spotkał się przed południem w Brukseli z przewodniczącymi Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem i Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Na miejscu jest Beata Płomecka, o czym rozmawiali politycy. To spotkanie trwało ponad godzinę, czyli dłużej niż się spodziewano, a tematy przewidywalne, czyli sprawy zagraniczne, kwestie handlowe, klimatyczne, mimo wszystko bardziej niż o tematy chodziło chyba jednak o poprawienie wzajemnych relacji. Dyplomaci mówili, że to ma być nowe otwarcie i po spotkaniu zapewniali, że spotkanie przebiegało w przyjaznej i konstruktywnej atmosferze. Zgoda panuje rzeczywiście. Co do walki z terroryzmem, szef Rady Europejskiej Donald Tusk mówił, że nie trzeba chyba wyjaśniać dlaczego, ale w kwestiach zagranicznych, konkretnie w sprawie relacji z Rosją, no tu już zgody nie ma, o czym właśnie mówił szef Rady Donald Tusk. Nie jestem na 100% pewny, że mamy to samo stanowisko na temat Rosji. Aczkolwiek, jeśli chodzi o konflikt na Ukrainie, wygląda na to, że mamy tę samą opinię. Skoro jest zgoda co do sytuacji konfliktu na Ukrainie, to można wnioskować, że zgoda panuje do oceny działań Rosji, czyli była to inwazja z pogwałceniem prawa międzynarodowego. Pytanie teraz, czy to także oznacza poparcie dla przedłużenia sankcji gospodarczych wobec Rosji? Tego na razie nie wiemy, bo informacje z tego spotkania, te nieoficjalne, są bardzo szczątkowe. Dyplomaci niechętnie na razie przynajmniej dzielą się tymi informacjami. Natomiast te różnice zdań dotyczące Rosji mogą dotyczyć obieranej taktyki postępowania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Dziękujemy. To była Bruksela i Beata Płomecka. Minutą ciszy uczcili Brytyjczycy pamięć ofiar poniedziałkowego zamachu w południe polskiego czasu. Mieszkańcy wysp przystanęli, by wspomnieć 22 ofiary śmiertelne ataku zamachowca samobójcy podczas koncertu w Manchesterze. W kraju wciąż panuje najwyższy krytyczny poziom zagrożenia terrorystycznego. Z Londynu Adam Dąbrowski. W środku dnia całkowita cisza, a potem... oklaski. Tak było na manchesterskim placu Świętej Janny, tak było na wielu innych placach w całym kraju, gdzie ludzie od wtorkowego poranka przynoszą kwiaty i maskotki, bo przecież na liście ofiar znajduje się wiele dzieci. Do tego transparenty, często z napisem "Jesteśmy razem". Mieszkańcy Manchesteru mówili mi wczoraj, że solidarność jest kluczowa. Od początku jest jej bardzo wiele. Ci taksówkarze, którzy za darmo podwozili ludzi po ataku, mieszkańcy oferujący nocleg, jedzenie. Musimy być razem. Jedność nas uratuje, nie damy się tak łatwo. Do wieczora flagi przy siedzibie premier na Downing Street i części budynków rządowych pozostaną opuszczone. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W tym samym czasie w szkole w Trafford pod Manchesterem działał oddział saperów. Okoliczne ulice zostały zamknięte. Policja podała, że pirotechników wezwano w związku z telefonem o znalezieniu podejrzanego urządzenia. Okazało się jednak, że podejrzany przedmiot nie był bombą. Pijany lekarz na dyżurze w opoczyńskim szpitalu. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj wieczorem przez policję. Miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Szczegóły zna Monika Gosławska. Policja o pijanym lekarzu dowiedziała się od Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Wcześniej zadzwoniła tam anonimowa osoba, która opowiedziała, że w szpitalnym oddziale ratunkowym pracuje lekarz w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Funkcjonariusze pojechali na miejsce. Z relacji świadków wynikało, że lekarz zachowywał się nienaturalnie i tracił równowagę, mówi rzeczniczka prasowa opoczyńskiej policji Barbara Stępień. Mężczyzna ten został przebadany na zawartość alkoholu. Potwierdziło się, że mężczyzna ma ponad 2,6 promila alkoholu w organizmie. W pokoju lekarskim znaleziono 3 butelki po alkoholu oraz 2 puszki po piwie. Lekarz po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Policjanci analizują teraz dokumentację medyczną i sprawdzają, czy mężczyzna podczas dyżuru przyjmował pacjentów i tym samym mógł narazić ich zdrowie, a nawet życie. Monika Gosławska, Radio Łódź. Ministerstwo Finansów chwali się w Sejmie wykonaniem tegorocznego budżetu. Na koniec kwietnia deficyt, czyli przewaga wydatków nad dochodami, sięgnął około 900 milionów złotych. To tylko 1,5% planu na ten rok. Wiceminister Paweł Gruza mówił posłom, że mamy do czynienia z bardzo dynamiczną poprawą efektywności działań aparatu skarbowego. Dochody z podatku VAT w okresie styczeń-kwiecień 2016 wyższe o 34%, to jest około 14,5 miliarda złotych. Dochody z podatku akcyzowego wyższe o 3,6 rok do roku, to jest około 0,7 miliarda.

No ale cóż, kiedy ryby budowały tylko na niby, żaby na aby, a rak byle jak. Rak wtedy rzecze rodacy, musimy wziąć się do pracy. Mam pomysł zupełnie nowy, zaczniemy kuć podkowy. No ale cóż, kiedy ryby kuły tylko na niby, żaby na aby, a rak byle jak. Odezwie się więc ropucha, straszna u nas posucha. Coś róbmy, coś zaróbmy, trochę żywności kupmy. Jest sposób, ja wam mówię, zacznijmy szyć obuwie. No ale cóż, kiedy ryby szyły tylko na niby, żaby na aby, a raki byle jak. Limy wreszcie tak powiada, czeka nas tu zagłada. Opuściliśmy staw przeciw prawu, musimy wrócić do stawu. I poszły lecz na ich szkodę, ludzie spuścili wodę. Ryby w płacz, reszta też lecz czy łzami, zapełni się staw, zważcie sami. Zwłaszcza, że przecież ryby płakały tylko na niby, żaby na aby, a rak byle jak. Zwłaszcza, że przecież ryby płakały tylko na niby, żaby na aby, a rak byle jak. Zwłaszcza, że przecież ryby płakały tylko na niby, żaby na aby, a rak byle jak. O bezsilności. Ignacy mieszka u mnie we wannie. Jest mianowicie karpiem. Okoliczności, które połączyły nasze losy, były tak proste, jak proste bywają najczęściej okoliczności, które łączą ze sobą czyjeś losy. Dość mamy na to przykładów w literaturze. Znajomość zawarta podczas balu, Romeo i Julia. Wspólne w czasy nad morzem, Tristan i Izolda. Wspólne miejsce pracy, Mariola i Spider z utworu pod tytułem Nieprzerwane dyszenie, że wymienię jedynie klasykę. Z Ignacym rzecz miała się o tyle odmiennie, że jak już wspomniałam, Ignacy jest karpiem. Ale jak na karpia, okoliczności były dość typowe. Kupiłam go na święta z zamiarem zabicia, a potem zjedzenia nieżyjącego. Ponieważ jednak dozorca wyjechał do syna osiedlonego w Koźlu, sytuacja się skomplikowała. Nikt inny nie chciał zabić Ignacego. Kupiłam więc w barze rybnym nagłe zastępstwo na święta, a Ignacy zamieszkał w wannie. Było to 9 lat temu. Marzyłam zawsze o jakimś zwierzątku. Psa nie mogłam trzymać, bo nie mam warunków. Oswoiłam więc 3 myszy w kuchni, ale potem przygarnęłam zmarzniętego małego kota, który mi zjadł te myszy. Straciwszy serce do kota, oddałam go dozorcy. Dozorca zresztą zabrał kota do Koźla i podarował synowi, który pragnął wytępić myszy. W Koźlu jednak kot zżerał słoninę, a myszy nie tknął, za co został wyrzucony i zginął marnie. Zginął prawdziwie współczesną śmiercią, po części za to, że żarł myszy, po części za to, że ich nie żarł. Kiedy więc samo przeznaczenie ocaliło Ignacego, postanowiłam go w ogóle nie zabijać. Zresztą w krótkim czasie przywiązałam się do niego. Tu zaczął się właściwy konflikt. Ignacy nie zwracał na mnie najmniejszej uwagi. Nie reagował na mój widok. Nie istniałam dla niego. Wiedziałam, że gwałtownością nic nie wskuram. Postanowiłam więc być cierpliwa. Karpie żyją podobno ponad 100 lat. Mam więc bardzo dużo czasu. Nie wiem wprawdzie, w jakim wieku jest Ignacy, ale wygląda młodo. Ignacy, mówię do niego, kucnąwszy przy wannie. Ignacy, to ja. Nic innego nie mówię, bo w tym już jest wszystko. Ignacy, to ja, Ignacy. I pochylam się nad wodą, żeby mnie zobaczył jednym z oczu. On mnie widzi. Przekonuje się o tym zawsze, na nowo, w bolesny sposób. Kiedy wyciągam rękę w jego stronę, ucieka z obrzydzeniem. Od 9 lat wyciągam do niego rękę najłagodniejszym, najcichszym gestem w nadziei, że któregoś dnia przybliży się i ufnie dotknie moich palców mokrym pyszczkiem. Ignacy, to ja. A on pływa po wannie i wiem, że żaden mój najbardziej szalony czy rozpaczliwy czyn nie może go poruszyć. Obojętny jak rzecz, więcej, obojętny jak mężczyzna, który odszedł. Ale to dopiero 9 lat. Może się jeszcze zmieni. Kiedy za ścianą ktoś ćwiczy zawsze tę samą sonatę Mozarta, myląc się zawsze w tym samym miejscu, a za oknami klapią mokre kluchy paskudnego warszawskiego śniegu, marzę. Wyobraźni rządzę ja. Oto któregoś dnia przykucnę koło wanny i szepnę: Ignacy, to ja. A Ignacy wynurzy głowę z wody i powie... Nie, powiedzieć to on nic nie powie, przesada, ale zaszczeka. Albo zagwiżdże, tak, najprędzej zagwiżdże. A kiedy wyjadę na urlop, będzie bardzo smutny. Nie masz pojęcia, jak on za tobą tęskni, będą mi opowiadać domownicy. Zabrałabyś go ze sobą w miejsce w te Bieszczady, bo on tu nie je, nie pije. To są marzenia. Ale tak naprawdę to wystarczyłoby mi, żeby na mój widok na przykład łypnął okiem. Za tyle lat czułości jedno łypnięcie okiem? Spytacie? I już dobrze? Tak, kochani, czy naprawdę tego nie rozumiecie? Chociaż rzucisz przynętę, nigdy nie wiesz, oraz bywasz na wyścigach i w operze, nic to nie da, bo potęga jego w głębi i ciągle gnębi. Tutaj stada rekinów i ośmiornic, a on amator ze spisem cudzołożnic. Znajdzie ciebie, bo potęgę swą ma w głębi i ciągle gnębi. Nie wiesz, co ci powie ryba i skąd napływa. Co powie ryba, kiedy cię zdyba. Może niezawodny prowokator i nie da rady podstawiony terminator, bo on z każdego w sposób nie do przewidzenia zrobi jelenia. Nie wiesz, co ci powie ryba i skąd napływa. Co powie ryba, kiedy cię zdyba. Rzucisz przynętę, nigdy nie wiesz, oraz bywasz na wyścigach i w operze. Nic to nie da, bo potęga jego w głębi i ciągle gnębi. Nie wiesz, co ci powie ryba. napływa, co powie ryba, kiedy cię zdyba. Co ci powie ryba i skąd napływa, co powie ryba, kiedy cię zdyba. Zapraszamy do reklamy. Ja, Zygmunt Heiser, sprawdziłem, czy Play ma dobrą ofertę dla wszystkich moich znajomych, bo niektórzy mają i telefon stacjonarny, i komórkowy, podwójne rachunki i podwójne koszty. I okazało się, że jest na to sposób. Wystarczy mieć oba numery w Play i płacimy mniej. Ty też przejdź do Play i płać mniej. Tylko 35 zł miesięcznie za telefon stacjonarny i komórkowy. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypomnę, że jutro po 13:00 Akademia Rozrywki. Muzyczna Poczta UKF. A dziś do 14:00 już wyłącznie Państwa propozycje w Muzycznej Poczcie UKF. Czekamy na maile i telefony 22 i 73, klub UKF, @polskieradio.pl. A rozpoczynamy od utworu, który troszkę postał w kolejce, ale w końcu przyniosłem go ze sobą, bo odnaleźliśmy. Pan Tomasz prosi o RSC z Kroniki Wypadków. We'll be right back. kształcie jego rączkowych chwil. Na pozór cicho było tam, jakby w sekundzie stanął świat. Grupa RSC z płyty Fly Rocky z Kroniki Wypadków. 22 i 7 trójek, pierwszy dziś telefon od Państwa. Bardzo chciałbym prosić o piosenkę zespołu Republika pod tytułem Biała Flaga, ponieważ bardzo często przypomina mi o przyjaciołach, którzy wyjechali już dawno temu za granicę.

and plant flowers. Marek już pewnie Rodrigueza dzisiaj nie zagra. To był Rodriguez. Za chwilę będzie jeszcze zespół śpiewający bardzo wakacyjną piosenkę. Po godzinie 14 w Trójce, w tonacji Trójki i Marek Niedźwiecki. A my dziękujemy. Halina Bachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Do usłyszenia w poniedziałek. Czy dla żony Gypsy Kings i Baile można by było? Bo to ulubiona żony. Cuando se marea dolore, cuando se quema d'amore, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolore, cuando se inmala dolore, cuando se quema d'amore, cuando se inmala su vela, cuando se inmala su amore. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta guitarra, veo que no siempre cantaré. Cuando se inmale a dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmale a dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame. Esta rumba ta guitarra que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta guitarra que yo siempre cantaré. Que solo vive enamorarte. Que solo vive enamorarte. Siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré. Zapraszamy do reklamy. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! Ale niskie ceny! W Media Expert mamy Dzień Mamy i jeszcze więcej korzyści. Pralki, zmywarki, lodówki dowieziemy, wniesiemy i podłączymy za darmo. A do tego odbierzemy stary sprzęt. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin akcji dostępny u sprzedawców.